złotych. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, czwartek, 22 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bruksela i Londyn wiedzą już, jak będą wyglądać wzajemne relacje. Deklaracja polityczna będzie dołączona do umowy brexitowej. Robert Kubica będzie kierowcą wyścigowym w zespole Williamsa. Podróżnik i misjonarz zabity na wyspie na Oceanie Indyjskim przez grupę ludzi odizolowanych od świata. Jest projekt deklaracji politycznej w sprawie przyszłych relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Szef Rady Europejskiej potwierdził na jednym z portali społecznościowych, że zapisy w dokumencie uzgodnili negocjatorzy. Po otrzymaniu potwierdzenia dotyczącego porozumienia negocjatorów, szef Rady Europejskiej poinformował, że przesłał dokument do 27 krajów do sprawdzenia. Teraz europejskie rządy przeanalizują, czy wszystkie zapisy są w dokumencie satysfakcjonujące. Jeśli tak, to przedstawiciele 27 jutro je wstępnie zaakceptują. A w niedzielę oficjalnie zrobią to europejscy przywódcy. Deklaracja polityczna jest ważna dla brytyjskiej premier, która chciała uzyskać ambitne zapisy zapowiadające przyszłe relacje handlowe z Unią, by przekonać sceptyków na wyspach, że po Brexicie interesy Wielkiej Brytanii zostaną zagwarantowane. Londyn próbował nawet uzyskać gwarancje dotyczące niezakłóconego handlu, ale jak udało mi się ustalić, takich słów w dokumencie nie ma. Jeden z urzędników powiedział mi, że wiadomo było od samego początku, że na to zgody nie będzie, bo Unia musi pilnować swoich interesów. Inny dodał, że w dokumencie jest zapowiedź ambitnej umowy handlowej, możliwie jak najszerszej. Jest też zapowiedź dotycząca utworzenia strefy wolnego handlu, ale z uwzględnieniem interesów obu stron. O czym mówiła Beata Płomecka. To są bardzo dobre dane, tak o najnowszych GUS-u mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w październiku o 7,8%. Licząc rok do roku, sprzedaż liczona w cenach bieżących wzrosła o 9,7% w ujęciu rocznym. Po opublikowanych ostatnio lepszych od oczekiwań październikowych danych dotyczących i płac w sektorze przedsiębiorstw, i produkcji sprzedanej przemysłu, i produkcji budowlano-montażowej mamy kolejny bardzo dobry wynik. Jest to właśnie sprzedaż detaliczna. Na pewno pozytywny wpływ miała na te wyniki większa o 2 liczba dni handlowych w stosunku do września. Ekspertka wskazuje, że w październiku odnotowano poprawę sytuacji w branży motoryzacyjnej. Jednym z głównych czynników tak wysokiego odczytu sprzedaży detalicznej był silny wzrost sprzedaży samochodów w październiku. Po 3 miesiącach spadków sprzedaży samochodów właśnie spowodowanych wejściem w życie procedury pomiarowej zużycia paliwa i emisji spalin. W październiku nastąpiło bardzo silne odbicie. Ta sprzedaż wzrosła o prawie 21% w ujęciu miesięcznym, ale również pozostałe kategorie odnotowały relatywnie silne wzrosty. Dodajmy, że w porównaniu z wrześniem sprzedaż w październiku wzrosła o 6,6% w cenach stałych oraz o 7,4% w cenach bieżących. To jeden z największych powrotów w historii sportu. Robert Kubica w przyszłym sezonie będzie kierowcą Williamsa w wyścigach Mistrzostw Świata Formuły 1. Na tę chwilę kibice motosportu i nie tylko czekali 8 lat. Robert Kubica będzie w 2019 roku kierowcą Williamsa. Taką informację przekazał brytyjski zespół na specjalnie zwołanej konferencji w Abu Zabi. Ta długa rozłąka Kubicy z Formułą 1 rozpoczęła się 6 lutego 2011 roku. Wtedy kierowca miał bardzo poważny wypadek podczas rajdu Ronde di Andorra. Przeżył, ale skończyło się na serii złamań i zmasakrowanej ręce. Dla lekarzy jasne było, że o jeździe może już zapomnieć. I właśnie w tym momencie rozpoczęła się droga sportowca do spektakularnego powrotu. Droga, która nadaje się na scenariusz do filmu i to wcale nie tego klasy C. Robert przeszedł 18 operacji, a na przekór wszystkiemu, medycynie i sceptykom, wrócił do jazdy już w 2012 roku. Już wtedy wydawało się, że dokonuje niemożliwego. A to, na dobrą sprawę, miało dopiero nadejść. Na ponowną jazdę bolidem przyszło jeszcze trochę poczekać, bo dopiero w lutym tego roku Williams zaprezentował Polaka jako swojego kierowcę testowego. Od tego czasu Robert systematycznie udowadniał, że warto na niego postawić i Brytyjczycy w końcu postawili. Dokładnie dziś, a my z niecierpliwością czekamy na nowy sezon Formuły 1. O czym mówił Mateusz Fusiarz? 26-letni Amerykanin John Alan Chow, który popłynął na wyspę na Oceanie Indyjskim, został tam zabity przez grupę rdzennych mieszkańców żyjących w pełnej izolacji od świata zewnętrznego. Policja szuka sposobu na zabranie z wyspy ciała. Obcym wstęp jest tam surowo wzbroniony. Mężczyzna dostał się na wyspę nielegalnie, korzystając z pomocy rybaków. Policja przypuszcza, że wyspiarze zastrzelili go z łuku, a ciało zakopali na plaży. Nie wyklucza się, że motywem udania się tam Amerykanina była chęć głoszenia Ewangelii.

publicznych w ubiegłym roku. Przedstawiciel rzecznika finansowego przedstawił sposoby obchodzenia limitów, obchodzenia ustawy. Niestety bez rezultatów, choć świadomość, że mamy przepisy, które nie działają, istnieje. Już 2 lata temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, państwo musi chronić obywateli przed patologiami. Lichwa taką patologią jest. Problemem jest ustawa antylichwiarska, jest dziurawa jak durszlak. Koniec cytatu. Dziś pytanie, czy nad lichwiarskimi pożyczkami państwo musi zapanować? Już teraz czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pani Izabela Dąbrowska-Antoniak, adwokat, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Witam panią dyrektor, kłaniam się, dzień dobry. Dobry wieczór panie redaktorze, dzień dobry, witam państwa. Ustawa, która weszła w życie w marcu 2016 roku, miała zapanować nad rynkiem, który no, był bez regulacji, rynkiem krótkoterminowych pożyczek, kredytów. Teoretycznie zawiera różne limity, różne ograniczenia. Dlaczego zatem nie działa, nie zadziałała? Czy teoretycznie w swoich mechanizmach działa, tylko wie pan co, różnie to z tym bywa. To jest taki nieustanny wyścig z instytucjami finansowymi. Wprowadza się jakiś limit, wprowadza się jakieś ograniczenia i tak jest, że zaraz rynek wymyśla, w jaki sposób mimo wszystko zarabiać, tak? Bo taki jest główny ich cel biznesowy, zarabiać na tych produktach. No, ale więc wymyślają sposoby obchodzenia przepisów. Jasne, tyle że ustawodawca czy Ministerstwo Sprawiedliwości rozumie doskonale to i wszyscy chyba rozumieją, że pewne koszta są. Po drugie oczywista chęć zarobku, więc trudno, aby te firmy nie zarabiały. Pytanie tylko, czy muszą, aby na pewno zarabiać aż tyle? No to dobre pytanie, chyba do tych firm. Pamiętam, że w procesie legislacyjnym bardzo był ten argument podnoszony przez firmy, instytucje pożyczkowe, że wprowadzanie i narzucanie im jakichkolwiek limitów na jakimś niskim pułapie spowoduje na upadek wielu tych firm i nawet w tej chwili tak jakby są oświadczenia tych firm, że wiele firm po wprowadzeniu tego limitu już niestety zakończyło działalność, pozostały na rynku największe, najsilniejsze, które sobie poradziły z tymi ograniczeniami. No, tak jest. Z punktu widzenia klienta no chyba jest to nieistotne. Ja wiem, że istotnym mechanizmem na rynku jest konkurencja, więc im więcej podmiotów, tym lepiej. Ale wydaje mi się, że faktycznie, że tak powiem, zbyt wysoki koszt narzucany na klienta. Przerzucany na klienta jest dyskusyjny. Niedawno słuchacz pytał mnie na antenie, jak to się dzieje, że mimo iż mamy taką ustawę, zresztą posłowie byli bardzo dumni z przyjęcia tej ustawy, wraz ze słuchaczami kibicowaliśmy powstawaniu tej ustawy. Roczna realna stopa oprocentowania potrafi sięgać przy pożyczkach kilkuset procent. No nawet sponsor polskich skoczków w reklamie informuje, że tak zwane RRSO ma na poziomie 178%. Jak to się ma do tych wszystkich limitów przyjętych w ustawie? Wie pan co, to nie ma do końca zależności pomiędzy tym takiej wprost. Już spróbuję wytłumaczyć w prosty sposób dlaczego. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania, jak sama nazwa wskazuje, jest wskaźnikiem, który bada koszt danego produktu w skali roku. Tak. I faktycznie dużo produktów, które mają tak wysokie roczne stopy oprocentowania, dotyczą produktów krótkoterminowych. I dlatego przez to, że to jest tak krótki termin, na przykład miesiąc czasu, 2 miesiące czasu, ze względu na wzór matematyczny, bardzo zresztą skomplikowany do wyliczenia tej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, te wartości windują się w taki wysoki sposób. Dlatego realnie tak naprawdę klient zawsze powinien patrzeć na to, ile ma finalnie do zapłaty i to powinna być dla niego wartość najistotniejsza przy ocenie kosztu tego produktu, wartość musi być ja to rozumiem. Łączna kwota do zapłaty. Oczywiście, żeby porównać sobie chociażby ja to rozumiem. Oczywiście koszt zawsze, takich produktów. Zawsze pani dyrektor można powiedzieć, czasami zresztą padają te argumenty, że dorosły człowiek nie musi podpisywać, prawda? Albo powinien przynajmniej rozumieć, co podpisuje. Ale cała sytuacja, z tego co pamiętam, również zaniepokoiła państwa w Biurze Rzecznika Finansowego, bo w ubiegłym roku, w lutym, przedstawiciel rzecznika spotkał się w tej sprawie z posłami Komisji Finansów finansów publicznych. Omawiano m.in., jeśli dobrze pamiętam, sposoby obchodzenia tych limitów, o których rozmawiamy, pewnych sztuczek, po które sięgają pożyczkodawcy. Oczywiście, tego że jest tak. bardzo, bardzo wiele. Tylko to tak jakby nie dotyczy tej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, bo ten limit, który został narzucony, to jest tak jakby dodatkowy limit narzucony przez ustawodawcę, który ma ograniczać pozaodsetkowe koszty kredytu, typu prowizje, opłaty różnego rodzaju. Bo tutaj najwięcej, że tak powiem, kosztów było generowanych przez przedsiębiorców i ten limit został narzucony. Tak jak pan mówił, 25% kwoty kredytu razy okres, można tak w cudzysłowie, do spłaty i razy jeszcze kwota kredytu i 30%. Różnie to wychodzi w zależności od tego. Im dłuższa pożyczka, tym wyższy jest ten limit. Abstrahując, w uproszczeniu powiedzieć. Rozumiem. Natomiast obchodzą to w różny sposób podmioty finansowe, bo ten limit jest tak jakby związany z jednym kredytodawcą. Jak ten jeden kredytodawca udziela konsumentowi pożyczki, to on sobie narzuca ten limit. Jak mu przedłuża czas, bo to był taki najgłówniejszy ból, z którym musiał się zmierzyć ustawodawca, czyli problem, który wystąpił na rynku, przedłużanie terminów spłaty danej pożyczki. Ktoś brał 1000 zł na miesiąc czasu za, nie wiem, 200 zł, taka była opłata. Nie miał za miesiąc oczywiście tego 1200, żeby spłacić temu pożyczkodawcy. Jak zapłacił kolejne 200, to znowu przedłużał sobie o kolejny przedłużanie miesiąc. Przedłużanie służyło temu, przepraszam, że przerywam, jeśli dobrze rozumiem, po prostu powiększaniu kosztów, tak? Powiększaniu kosztów. No i wiadomo było, że ten klient za miesiąc nie będzie miał tej pożyczki do spłaty w takiej kwocie, bo to był krótki czas. Miesiąc czasu to jest krótki czas. I jasne. W ten sposób klient nawet nie do końca zdając sobie sprawę, jak szybko dzieje? Windują mu się te koszty, jak szybko one rosną, naprawdę koszt tej pożyczki finalnie wzrastał do gigantycznych rozmiarów. Ale pani dyrektor, będę bronił klienta i słuchacza, bo czasami klient nie musi mieć świadomości wzorów poszczególnych elementów tej całej układanki, choć powinien zwrócić uwagę na podstawową informację, czyli RRSO. Ale wracam do tego spotkania. Przedstawiciel poważnej w końcu instytucji finansowej, państwa instytucji, spotyka się z posłami bardzo ważnej komisji. I co z tego spotkania wyniknęło? Mamy przynajmniej taką nadzieję, że zaszczepiliśmy w posłach taką świadomość, że pomimo starań ustawodawcy nadal jest miejsce, widać, na to, żeby ten mechanizm obchodzić. Starań ustawodawcy to ja nie widzę, bo oprócz tego, że przyjęto w marcu 2016 ustawę, o czym mówiłem, były próby, owszem, Ministerstwa Sprawiedliwości, ale z propozycji się wycofano. Przyznam, że trudno mówić o staraniach, a może po prostu posłowie nie wiedzą, jak można znowelizować ustawę tak, żeby rzeczywiście działała, chroniła. To przyznam, że to nie jest wstyd nie wiedzieć. Wstyd to raczej nie zapytać tych, którzy wiedzą, potrafią. No widzi pan, bo tu dochodzimy do klucz problemu. Dlatego, że próba zdefiniowania przepisów, które miałyby zabezpieczyć na wszystko, jest naprawdę karkołomnym osiągnięciem i nie jest prostym osiągnięciem do wypracowania w taki sposób, żeby może nie spowodować jakiejś szkody wręcz czy dla gospodarki, czy dla jakiejś gałęzi gospodarki. No trudno mi, bo ja też nie jestem ekonomistą, znać tutaj wszystkie możliwe. Wprowadzając jakiekolwiek rozwiązanie, trzeba mieć zawsze zrobione przynajmniej jakieś założenie, jaki to będzie miało wpływ na rynek. Nie jest to proste i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast wydaje mi się, że powinny być przynajmniej podjęte jakieś próby, rozmowy zainteresowanych stron, wypracowania takiego rozwiązania, aby zabezpieczać klientów. Niestety jest taki, że jak się wprowadza ograniczenia, to wypływa to gdzieś indziej. Akcja rodzi reakcję. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Pani dyrektor Izabela Dąbrowska-Antoniak, adwokat dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowego, Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Zadałem pytanie, proszę państwa, czy państwo musi zapanować nad lichwiarstwem? lichwiarskimi pożyczkami z kilku powodów musi, jak sądzę, podkreśla wagę sprawy. Z problemem zetknęli się przed kilkoma laty Brytyjczycy na dużą skalę, którzy nie mieli również żadnych regulacji. Nagle okazało się, że skala ludzi zapożyczonych, którzy wypadają z rynku, jest na tyle poważna, że to po prostu szkodzi gospodarce. Zatem czasem może to nie być problem tylko Kowalskiego, nierozważnie coś podpisał zapożyczonego, ale całego społeczeństwa. Dziś pytanie, czy nad lichwiarskimi pożyczkami państwo musi zapanować. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Myślę, że państwo powinno zapanować nad tego typu pożyczkami. Natomiast aby panowało, to musiałoby samo państwo, czy też instytucje jak banki państwowe, same tej ustawy antylichwiarskiej przestrzegać. Mhm. A tak się nie dzieje, bo wystarczy spojrzeć na przykład na reklamy banków państwowych, nie będę oczywiście w tej chwili nazwy wymieniał, gdzie nawet w reklamach mamy podane RRSO znacznie powyżej ustawy lichwiarskiej. Mhm. Dzieje się to prosto, ponieważ człowiek idący na przykład do banku po pożyczkę, przykładowo, no bierze 5 tysięcy na jakiś tam remont drobny w domu, bank mu oferuje 5 tysięcy pożyczki, ale prowizja, która wynosi załóżmy 600-700 zł plus ubezpieczenie na przykład 300 zł i tutaj idą klientowi na rękę, bo od razu wrzucają to do spłaty w kredycie. I się okazuje, że klient pożyczając 5 tysięcy zaczyna spłacać ze wszystkimi kosztami od 6 tysięcy plus ustawowe odsetki, a odsetki są maksymalne czterokrotność stopy lombardowej, czyli powinno być 10%. No i to taka praktyka jest również w bankach państwowych. Więc jeżeli państwo chce i chciałoby zapanować, to przede wszystkim powinno zrobić coś tutaj w tej kwestii, bo przykład idzie z góry, a firmy pożyczkowe, które działają na wolnym rynku i dowolność zawierania umów na gruncie prawa cywilnego jest taka, jaka jest, no firmy zewnętrzne mogą gdzieś tam powiedzmy balansować. Rozumiem, panie Andrzeju, kończąc, bo sporo telefonów, że zgadza się pan co do tego, że coś ze sprawą trzeba zrobić. Pan Mieczysław jeszcze, panie Mieczysławie, witam. A może pan Sebastian najpierw. Panie Sebastianie, witam, dzień dobry, halo. A witam Sebastian. Witam pana. Wie pan co tutaj, ta pani powiedziała o ustawodawcy. Ja bym to inaczej nazwał. Ustawodawca to jest mafia państwowa. Mafia państwowa została opisana w książkach pana Wojciecha Sumlińskiego. Także polecam wszystkim tego autora, żeby się zorientować, w jakim wirtualnym świecie żyjemy i nasz pieniądz oczywiście jak jest kreowany. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pani Bożeno, witam w trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Ja w tej samej sprawie oczywiście i chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli chodzi o firmy pożyczkowe, ponieważ w tej branży trochę pracowałam, to znaczy nie w firmie pożyczkowej, ale w bankowości w ogóle, to jest odpowiednie, no, mówi się w bankowości, że jest to, no, niestety, źle to nazwać, ale trochę najsłabszy segment klienta. To są ludzie zdesperowani. Mhm. W związku z tym chciałabym zwrócić uwagę też na tą sytuację, że poziom ryzyka niespłacania tych pożyczek jest niezmiernie wysoki. Być może z tego powodu firmy pożyczkowe mają tak wysokie koszty udzielania tych pożyczek. No, ale z drugiej strony, pani Bożeno, taki klient jest klientem szalenie atrakcyjnym, bo podpisze niemalże wszystko. Ale z drugiej strony faktycznie ma pan rację. Oczywiście, że taki klient podpisze wszystko, natomiast te koszty ryzyka dla firmy są niewspółmiernie większe niż dla innych segmentów klienta. I w jakimś sensie firma to musi wycenić. Ja broń Boże, nie bronię tutaj firm pożyczkowych. Faktycznie te tylko warunki są tłumaczy bardzo trudne. Pani pewną zasadę, jak rozumiem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ktoś podpisany niewolnik napisał: wszystkim zwolennikom wtrącania się państwa w umowy między stronami uprzejmie przypominam, że nie ma obowiązku brania pożyczek ani u lichwiarzy, ani we frankach, ani w bankach, ani pożyczania pieniędzy w ogóle. 7 trójek na początku 22. Czy nad lichwiarskimi pożyczkami państwo musi zapanować? Czekam na państwa telefony, na państwa listy. Tymczasem Krzysztof Kolany, główny analityk bankier.pl. W mojej ocenie raczej nie jest to problem, bo co to znaczy bardzo wysokie? No to jest kwestia dyskusyjna i na ogół oprocentowanie kredytu zależy od ryzyka kredytowego, ryzyka, jakie się wiąże z pożyczeniem komuś tych pieniędzy. Zresztą w świecie współczesnym, gdzie mamy obecnie anomalii rekordowo niskich zerowych, stuprocentowych. No niestety, tę wypowiedź być może za chwilę powtórzymy. Tymczasem pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na inny aspekt sprawy, ponieważ obserwuję rynki trochę zachodnie, w Szwecji na przykład konkretnie. Tam się nie bierze pożyczek na takie duperele, jak u nas ludzie biorą tam po 5, 6, 10 tysięcy złotych. Tam się bierze kasę, pożyczki na zakup domu, mieszkanie i tak dalej. Szwecja jest bogata. Natomiast chcę zwrócić uwagę państwa, może państwo mnie poprzecie, że całą winę za ten cały ambaras ponoszą nasze rządy, a ten ostatni zwłaszcza, który jest rządem fiskalnym. Rząd nie myśli o obywatelu, o tym suwerenie, jak go nazywa. To ciekawa teoria, bo... po prostu jest zainteresowany jak najwyższymi cenami artykułów wszystkich, spożywczych, technicznych, ponieważ od nich jest VAT, od tego są wpływy do budżetu. Przyznam, że to teoria, panie Sławomirze, dyskusyjna, bo po pierwsze miałem wrażenie, że to przede wszystkim rząd socjalny. Pan Piotr napisał, państwo musi coś zrobić z pożyczkami tak zwanymi chwilówkami, bo jakim prawem RRSO wynosi 500% albo 1300%? Ustawowo powinien być uregulowany każdy składnik pożyczki, na przykład prowizja maksymalnie 15%, oprocentowanie maksymalnie 10%, każdy taki koszt, aby RRSO nigdy nie było powyżej powiedzmy 20%. Jeszcze lepiej by było, aby zapisać w ustawie, aby przy zwrocie pożyczki nie można było oddać więcej, aniżeli 150%. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja w sprawie właśnie tych pożyczek. Tak, ostatnio słyszałem gdzieś tam w wiadomościach, że w Hiszpanii są bardzo wysokie odsetki od kredytu, że na poziomie 5%. W związku z czym zadzwoniłem do moich znajomych w Niemczech. Się okazało, że mój taki kolega kupił samochód ostatnio na raty. Nazwę nie powiem, bo nie będę reklamował. Ale wziął na kredyt i dostawał tego kredytu. Kredyt był oprocentowany 0,7%. Mówi, jak mu dali 0,9, to by nie wziął. Pan Jarosław napisał, państwo może zapanować, ale czy chce? Myślę, że nie bardzo. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej, panie Macieju, witamy, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Oczywiście serdeczne pozdrowienia dla pana i całej trójki ukochanego radia. Dzięki pana audycjom oczywiście dużo człowiek potrafi zrozumieć a propos tematu, który jest poruszany dzisiaj, czy państwo powinno zapanować, w jakim stopniu na pewno. Niemniej jednak nie zapominajmy tego, że wszędzie, gdzie państwo będzie reagowało, pojawia się czarna strefa. I tutaj przykład taki z własnego doświadczenia jeszcze przed tymi wszystkimi chwilówkami. Mieszkałem na takiej małej wiosce, to ludzie prywatnie sobie pożyczali pieniądze na 150-200% i ktoś, kto będzie miał potrzebę, a nie dostanie z instytucji państwowych czy pożyczki, to będzie szukał każdego rozwiązania, żeby te pieniądze dostać. I nawet jeżeli będzie miał 1000 zł do spłaty, to podejmie takie ryzyko. Oczywiście nierozsądni są ci, którzy nie przeanalizują sobie tego. A może odwrócić sytuację, panie Macieju? Jeśli ten rynek będzie regulowany, myślę o rynku firm pożyczkowych, to być może właśnie dostępność pożyczek z przytomnym oprocentowaniem będzie większa, będzie powszechniejsza i nie będzie dochodziło do takich sytuacji jak ta, którą pan opisuje, z pożyczaniem na wysoki procent od sąsiada. Ktoś napisał, nie jestem zwolennikiem tego, aby państwo ingerowało w każdy aspekt życia, ale w tym przypadku powinno. Społeczeństwo nie ma żadnej świadomości ekonomicznej, ktoś powinien ich bronić. Ludzie są też biedni, nie stać ich na to, aby dochodzić swoich spraw i praw w sądzie. Pan Wojciech jeszcze, panie Wojciechu, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że państwo także tworzy koszty dla firm i wydaje mi się, że to państwo jest jednym z czynników, które tutaj tworzy i kreuje jakby wysokie koszty podatków. Podatek Belki przecież, który powoduje, że firmy, które najpierw muszą gdzieś pożyczyć te pieniądze, powoduje zwiększenie tego oprocentowania. Są następne rzeczy, takie jak inflacja, które kruje państwo, które także zwiększają oprocentowanie i koszty tego wszystkiego. Dziękuję. Pani Małgorzata komentuje, to co wyprawiają w Polsce firmy pożyczkowe, to wolna amerykanka. Pomagam osobie z takim właśnie, z takimi długami. Trzeba mieć naprawdę sporą wiedzę prawną, żeby sobie z tym radzić, z tego się wyplątać. Pamiętajmy, że takie pożyczki biorą osoby w trudnej sytuacji. Z reguły nie mają pojęcia, w co się pakują i jak z tego potem wybrnąć. Dziś pytanie, czy nad lichwiarskimi pożyczkami państwo musi zapanować? Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Istotne jest tutaj zastanowienie się systemowe, jak powinna wyglądać działalność banków w zakresie udzielania takich krótkich pożyczek i jaka powinna być współpraca tych banków z firmami pożyczkowymi krótkookresowymi, z firmami finansowymi, które udzielają tych pożyczek. Niestety udzielają tych pożyczek dość niefrasobliwie, a na niefrasobliwość mogą sobie pozwolić ze względu właśnie na wysokie oprocentowanie albo opłaty po prostu od tych pożyczek, prowizji i tak dalej. Rodzi się tak zwana spirala zadłużenia, bo osoby, które zaciągnęły tak wysoko oprocentowane pożyczki, nie są w stanie spłacać, więc w innej firmie pożyczkowej zaciągają następną pożyczkę i w ten sposób powstaje łańcuch zadłużenia, nie do spłacenia. Są relacje i badania konferencji instytucji finansowych, BIG-ów, z których wynika, że niektóre przypadki udzielania tych pożyczek są zatrważające. Na przykład młoda osoba, 20-kilkuletnia, zadłużyła się na kilka milionów złotych i oczywiście ani jej podstawy zarobkowe, ani majątkowe nie dają możliwości spłacenia tych pożyczek w jakimś wyobrażalnym terminie. To już 12.31. Moim gościem jest pan Jarosław Ryba, prezes zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, również się kłaniam, dziękuję za zaproszenie. Ależ, jakie rzeczywiste roczne oprocentowanie pożyczek występuje najczęściej na rynku? Co wynika z wiedzy analiz Związku Instytucji Pożyczkowych? Tak, to oprocentowanie jest rzeczywiście wysokie. Te kwoty, te wartości, które były podawane w programie, one mają miejsce co do średnich RRSO. Takich badań zasadniczo nikt nie prowadzi, bo to jest taki wskaźnik, gdzie wystarczy zmienić tak naprawdę jeden parametr o kilka złotych. I już się bardzo, bardzo zmienia. Tak. I bardzo, bardzo się zmienia. Czyli te wyliczenia, do tego chcę wrócić, bo o taką analizę pokusił się portal, jak powiedziałem, bankier.pl, czyli te wyliczenia portalu są trafne, że to RRSO waha się w ofertach od 650 do nawet 1968%. Mówimy o faktycznym oprocentowaniu rocznym. Nie. Proszę? Ono nie jest faktyczne. To właśnie na tym polega całe nieporozumienie, że RRSO jest przez wszystkich praktycznie traktowane jako realny koszt, jako oprocentowanie. To nie jest oprocentowanie, to jest tylko wskaźnik, który pokazuje, ile byśmy hipotetycznie zapłacili za pożyczkę w ciągu roku, tylko że ta pożyczka najczęściej nie jest na rok. Ja to rozumiem, miesiąc, panie prezesie, ponieważ samo oprocentowanie jest składnikiem tej kwoty, prawda? Składniki się mnożą. Ja to wiem. I w ustawie nawet jest limit tych odsetek na poziomie 10%, prawda? Wszystkie koszty i odsetek, i wszystkich pozostałych kosztów mamy limity w ustawach. No dobrze. To jak pan nazwie takie oprocentowanie sięgające rocznie blisko 2000% normalną ofertą rynkową? Zapytam, od jakiej kwoty i na jaki okres? No, wie pan, te pożyczki są bardzo, bardzo różne. Czasami są to, jak pan lepiej wie ode mnie, na miesiąc, czasami na 3. Wyobraźmy sobie na przykład pożyczkę na 100 zł na tydzień, gdzie musimy zapłacić łącznie wszystkich kosztów, wszystkich odsetek 17 zł i 30 groszy. Czyli pożyczamy 100 zł, 117 zł i 30 groszy oddajemy. RRSO takiej transakcji to jest 448%. Ktoś został tutaj pokrzywdzony? Wydaje mi się, że nie. Jeżeli pożyczka zostanie spłacona, to jej koszt wynosi 17 zł. Wie pan, pod warunkiem wszakże, przepraszam, że przerywam, ale to bardzo cenny przykład pan podał, warunkiem, że te pieniądze zwróci w terminie. Dokładnie, a jeżeli ich nie zwróci w terminie... Na co liczą firmy pożyczkowe? Nieprawda. Wtedy koszty takiej pożyczki wynoszą 14% w skali roku, czyli koszt odsetek maksymalnych. nie 44 000%, tylko 14%, i on nigdy nie może być wyższy. Dlaczego pan mówi, panie prezesie, że nieprawda, by skoro im dłużej klient nie oddaje pieniędzy, tym firma pożyczkowa więcej zarabia? To jest nieprawdą? To jest nieprawdą. Tak, to jest nieprawda, ponieważ jeżeli klient nie zwróci pożyczki na czas, umowa przestaje obowiązywać, jest naruszona, jest rozwiązywana. Firma pożyczkowa nie ma prawa obciążać takim kosztem klienta, który nie spłaca na czas. To jest absolutnie niemożliwe, nielegalne, żaden przepis prawny na coś takiego by nie zezwolił. Zna pan zapewne różne metody stosowane przez firmy pożyczkowe. Na przykład wykorzystuje się lukę pozwalającą na takie zresetowanie limitów kosztów przy przedłużaniu spłaty zobowiązania. Klienta na przykład odsyła się do innego podmiotu, który spłaca to zadłużenie, udziela finansowania na podstawie nowej umowy z limitem oczywiście kosztów liczonych od nowa. Słyszał pan o takim zjawisku? To, o czym pan mówi, to jest pożyczka refinansująca lub, jeżeli jest kilka zobowiązań, pożyczka konsolidacyjna, która funkcjonuje i w sektorze bankowym, i w sektorze instytucji pożyczkowych, i ona na rynku funkcjonuje od zawsze, kiedy jest ustawa o kredycie konsumenckim. I dotyczy tylko tych klientów, którzy po pierwsze rzeczywiście nie mogą spłacić pożyczki na czas, ale po drugie posiadają zdolność kredytową, aby tą pożyczkę uregulować na przykład w dłuższym terminie rozłożoną na raty. Mhm. No, czyli jest taka forma frontem do klienta, aby umożliwić mu pomoc w sytuacji, kiedy nie jest w stanie spłacić pożyczki na czas. Powiem w ten sposób, zawsze... Na korzyść firmy, rzecz jasna. Nie, zawsze każdorazowo inicjatywa musi wyjść ze strony klienta, czyli klient musi złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy, nowego kredytu. Nigdy nie dzieje się to automatycznie. Nie, to jasne, ale kto mu podpowiada, że może taki wniosek złożyć i zachęca do tego? Niech zgadnę. Proszę pana, jeżeli klient nie zwraca pieniędzy na czas, no to obie strony umowy są zainteresowane, żeby jednak do tej spłaty pożyczki doszło. Alternatywą jest przykre postępowanie windykacyjne i w ostateczności egzekucja komornicza. Jeśli dobrze pamiętam, panie prezesie, w związku jest przyjęty taki kodeks dobrych praktyk, prawda? Posiadamy zasady dobrych praktyk, oczywiście. I jak się ma ten kodeks do omijania ustawy? Nie kłóci się to? Powiem w ten sposób. Oczywiście, że ustawa nie jest omijana, może od tego zacznijmy, bo wszystkie firmy działające na rynku, nie tylko te ze związku, muszą stosować się do aktualnie obowiązującej ustawy. Gdyby tego nie robiły, podlegałyby wysokim karom ze strony UOKiK-u za łamanie przepisów. Kodeks dobrych praktyk, on stanowi pewną dodatkowe zabezpieczenie dla klientów, wyznacza pewne dobre praktyki, również w zakresie obsługi klienta. W takim ogólnym sformułowaniu, żeby można byłoby to podsumować, on zakłada, że klient nie powinien być kredytowany w sytuacji, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że tej pożyczki nie spłaci. I dlatego też tylko tak naprawdę 1 na 5 klientów wnioskujących o nową pożyczkę tą pożyczkę otrzymuje. Mitem jest stwierdzenie, że firmy pożyczkowe udzielają pożyczek każdemu, kto nie wnioskuje. Tam rzeczywiście profil ryzyka klienta jest wyższy, ale odmowy też są bardzo częste. Panie prezesie, powiada pan, że ustawa nie jest omijana. No, to w takim razie mylą się słuchacze, myli się rzecznik finansowy, mylą się wreszcie posłowie z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, którzy swojego czasu nad problemem pochylili się i problem widzą. Nie bardzo, pan, tylko mam wrażenie... Ja byłem na tej komisji. Aha. Oczywiście byłem jej uczestnikiem. Odniosłem zupełnie inne wrażenie, mianowicie takie, że problem, który istniał na rynku firm pożyczkowych przez tę ustawę konkretnie, ale też inne ustawy też o UOKiK-u, o rzeczniku finansowym, zmiany na rynku windykacyjnym, wierzytelności, on został co do zasady rozwiązany i pojawiają się jeszcze pewne nieprawidłowości incydentalne, które być może wymagają jakichś działań. To dlaczego pana zdaniem minister sprawiedliwości mówi, że ta ustawa jest dziurawa jak durszlak? No, to jest taka retoryka w konferencji prasowej, która też nie jest nam obca. Więc w ten sposób, propozycja ministra sprawiedliwości bazowała na uzasadnieniu ustawy bazowało na przykładach sprzed 10 lat. I na tym tle zrodziło się po prostu fatalne nieporozumienie, bo minister chciał wprowadzić limity, bazując na stanie rzeczy, gdy nie było żadnych limitów. One obecnie obowiązują i Rozumiem, panie prezesie, rozumiem, że związek stoi na stanowisku, że w zasadzie problemu nie ma i ustawa w tej formie, jak działa, powinna pozostać. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut przed godziną 13 Jarosław Ryba, prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Jest państwa gościem, 21 minut pozostało nam do 13. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry, halo. Panie Krzysztofie... To może wcześniej Krzysztof Kolany, główny analityk bankier.pl. W mojej ocenie raczej nie jest to problem, bo co to znaczy bardzo wysokie? No to jest kwestia dyskusyjna i na ogół oprocentowanie kredytu zależy od ryzyka kredytowego, ryzyka jakie się wiąże z pożyczeniem komuś tych pieniędzy. Zresztą w świecie współczesnym, gdzie mamy obecnie anomalii rekordowo niskich czy wręcz zerowych stóp procentowych, no ten ustawowy limit jest tak niski, że no nie tylko firmy pożyczkowe, ale też bardzo często banki omijają ten ustawowy limit procentowania, nakładając bardzo wysokie prowizje za udzielenie kredytu, czy też różnego rodzaju inne opłaty. 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, halo. Witam panie Kubo. Witam pana. Pracowałem w 4 bądź 5 firmach pożyczkowych i mogę powiedzieć, jest raczej dość świadomie, że wszystkie te firmy w jakiś sposób omijają tę ustawę. Natomiast należy tutaj rozważyć jeszcze dwie rzeczy, czy państwo będzie zainteresowane tym. Po pierwsze, ile osób jest zatrudnionych w tej branży? Ja myślę, że to idzie w dziesiątki tysięcy, bo choćby najważniejszy gracz na tym rynku zatrudnia etatowych pracowników, podejrzewam, około 1000, nieetatowych około 10 000. Firm jest multum. Druga kwestia. Osoby biorące pożyczki w zastraszającej większości to są osoby, które nie są w stanie dostać pożyczki w banku. Jest to dla nich jedyna szansa. A rentowność firm tych pożyczkowych, gdzieś było to podane oficjalnie, to jest 10-15%. Czyli po prostu te koszty są dramatycznie wysokie. No choćby jeśli chodzi o tą niespłacalność. Tyle z mojej strony. Miłego dnia. Pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Maciej. Panie Macieju, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Chciałem się tylko zapytać, bo ja wprawdzie nie jestem z wykształcenia ekonomistą, to jest pytanie do pana gościa, pana prezesa Stowarzyszenia Firm Pożyczkowych, to się chyba jakoś tak ładnie nazywało, że wydaje mi się, że chyba mówi nieprawdę, dlatego że po to został wymyślony wskaźnik RSO, który ma w sposób jednoznaczny określać wszystkie koszty. I jeżeli ten pan mówi, że wzięcie pożyczki na tydzień czasu to jest tam 17, powiedzmy, procent odnóżył jakiejś takiej dosyć miłej kwoty, no to jest po prostu nieprawda, bo po to jest roczna rzeczywista stopa oprocentowania, która nam ma wskazywać, ile ta pożyczka kosztuje w skali roku. My oczywiście podejmujemy decyzję, czy bierzemy pożyczkę na tydzień, czy bierzemy na 30 lat, tak jak się bierze kredyty mieszkaniowe, ale jest określone RRSO, więc ten pan mówi nieprawdę, według mnie. Pani Karolina, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. A, dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja pracowałam jakiś czas w banku, bardzo niedługo. I powiem szczerze, że tutaj zachodzi bardzo duża pomyłka, jeśli chodzi o banki, jakiekolwiek takie firmy pożyczkowe. Bank to nie jest instytucja. To jest firma, która zarabia na tym. I przez to, to po prostu tak działa, że ta firma, to są ich dział sprzedaży, na tym zarabiają. Im większe mają oprocentowanie, tym więcej zarobią. Przepraszam, zdenerwowałam się strasznie. Ale tak naprawdę wszystkie te działania są po to, żeby bank zarobił. Wszystkie te prowizje, oprocentowania są specjalnie tak porobione, żeby ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, ile dokładnie zapłacą. I tylko i wyłącznie po to. Ale to nie jest instytucja. To jest zwykła firma, która zarabia na pożyczaniu pieniędzy. Ktoś napisał, pani Karolino, że trwający od kilku lat bałagan na tym rynku pożyczkowym skłania do wniosku, że branie pożyczki to rosyjska ruletka. Panie Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam pana, kłaniam się. Widzę pewną analogię, jak pan może zauważy, do frankowiczów, o których tak głośno jest ostatnio. Przecież kredyty frankowe były udzielane kredytobiorcom z tego powodu, że nie mieli oni zdolności kredytowej do wzięcia kredytów złotych. Tu widzę podobną sytuację w przypadku firm pożyczkowych. Wiemy, co się stało po paru latach, teraz wszyscy próbują się sądzić, próbują dochodzić swoich praw tylko z tego powodu, że nie mieli zdolności kredytowej do wzięcia pożyczki w klasyczny, tradycyjny sposób, czyli w banku. Więc obawiam się, że jeżeli nie ukrócimy tego procederu, sytuacja może się powtórzyć za rok, dwa, trzy albo pięć i będą zwelewane podobne żale, jakie są zwelewane teraz do wszystkich instytucji bankowych, które działały kredytowe franka. Za 16 już minut. 13. Roman Sklepowicz, Stowarzyszenie Pokrzywdzeni przez System Bankowy. Tylko i wyłącznie poprzez zmianę ustawy. Nie można rozporządzeniem kogokolwiek, premiera, Komisji Nadzoru Finansowego czy innej, spowodować, żeby osoba fizyczna czy spółka prawa fizycznego nie pożyczała na tak gigantyczny procent. Zalew reklam w telewizji, no nawet niektórzy nie podają, tylko kliknij palcami, prawda, moment, zadzwoń, a już się pojawią na twoim koncie pieniążki. I w ogóle nie mówią o oprocentowaniu, o kosztach tej pożyczki, a ta pożyczka z reguły ma 200-300% w skali roku, o czym klient dowiaduje się, gdy weźmie z tej firmy pieniążki. 7 trójek na początku 22. Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę na inną sprawę. Mianowicie, zbyt często takie proste rozwiązanie się nasuwa, jak regulowanie czegokolwiek na rynku przez państwo ceną. To brzmi atrakcyjnie, ale w gruncie rzeczy jest dość ryzykowne. Tak jakbyśmy chcieli tą kawę, która w drogiej kawiarni kosztuje 12 zł, a w zakupie złotówkę, wstawić cenę maksymalną kawy. Mhm. Może zróbmy tak, żeby firmy pożyczkowe odpowiadały za to, jeżeli pożyczają osobom przekredytowanym. To można zrobić chociażby w ten sposób, żeby był zakaz pożyczania osobom przekredytowanym. Jeżeli ktoś chce sobie wziąć drogą pożyczkę i go na to stać, niech sobie bierze, jeżeli dotychczas regulował. Jasne. Jeżeli jest wpisany na przykład w bazach dłużników, to nie można mu dawać kolejnych zobowiązań, bo widać, że sobie z poprzednimi nie radzi. I być może to jest rozwiązanie. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, halo? Halo, dzień dobry panie. Dzień dobry, witam. Ja chciałem zabrać głos w tej dyskusji, ale powiedzieć o takiej sprawie pobocznej. Na pewno pan, jak i większość słuchaczy, myśli o tym, że taka firma, która udziela takiej pożyczki, dochodzi sobie tych roszczeń na drodze postępowania cywilnego, a później egzekucyjnego, prawda? No, pewnie takie i takie wypadki są, a pan pewnie chce podać i inne rozwiązania, tak? A oczywiście, bo te firmy pożyczkowe dochodzą sobie tych swoich roszczeń na koszt podatnika, kierując zawiadomienie do organów ścigania i prokuratury o tym, że zostały strasznie pokrzywdzone, udzielając takiej niewypłacalnej osobie pożyczki. No i prokuratura i policja, gdzie między innymi ja właśnie pracuję, no muszą niestety taką sprawę za publiczne pieniądze wyjaśniać i marnować po prostu na to czas. Także tak to wygląda w ten sposób. Ciekawa sprawa. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam, pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Dzień dobry. Może za chwilę pan Dariusz, tymczasem pan Michał. Panie Michale, witamy, halo? A, dzień dobry. A, dzień panie dobry, Kubo. Witam. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Panie Kubo, przecież nie wiem, w czym jest problem. Jeśli po co zmieniać ustawy? Mamy banki państwowe, niech banki państwowe obniżą oprocentowanie do 0% i niech rozdają pieniądze każdemu, kto tylko przyjdzie. Po cóż to chodzić do jakichś lichwiarzy, skoro bank państwowy może zrobić tak, że do banku państwowego wszyscy pójdą. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja miałbym taką generalną uwagę, nie będę się wtrącał co do rozwiązań systemowych ze względu na to, że nie o tym panowie, zdaje się, dyskutujecie. Mnie przede wszystkim brakuje komunikacji. Wydaje mi się, że większość ludzi, którzy przychodzą do takich instytucji, są niedoinformowani i nie wiedzą, co tak naprawdę leży przed nimi. I forma uregulowania komunikacji między klientem a instytucją pożyczkową to jest chyba najważniejsza rzecz. A mniej państwa i mniej regulacji, bo takie regulacje systemowe, ja jestem zwolennikiem wolnego rynku, w związku z tym rynek to ureguluje, o ile tylko dobrze to skomunikujemy. I mnie się wydaje, że to jest największe. To pan jeszcze wierzy w tak zwaną wolną rękę rynku. Ja przyznam, że powoli się leczę. Pani Julito, dzień dobry, halo? Oj, ledwo słyszę panią Julito, halo, dzień dobry. Teraz lepiej, tak. Nowego. Aha, lepiej, dobrze. Ale myślę, że należałoby zdecydowanie uregulować sprawę, ponieważ sama znam osobę, która popadła, a nawet dwie, popadła w spiral długów, jeden z nich jest artystą I bardzo prosta jest przyczyna. Człowiek jest moim zdaniem niezbyt sprawny intelektualnie, nie ma wyobraźni. Rozmawiam bardzo długo, na różne sposoby i on ma w tej chwili kilku komorników, drugi kolega tak samo, chociaż nie znam sprawy, ponieważ nie jest w stanie się z tego utrzymać. On uważa, że on musi mieć wynetniacze, no obiektywnie musi, bo musi się ogrzać, musi zjeść, mu nie wystarcza, on się musi utrzymać ze sprzedaży obrazów. Człowiek nie jest sprawny psychicznie całkiem. Kto się takiej osobie, no bo ja główkuję na już sprawę, kim pomóc i nic mi do głowy. Rozmawiałam ze znanym prawnikiem, nie wiadomo, co można zrobić, bo obiektywnie jakiś dochód przekracza, a jednak nie wystarczy mu to na utrzymanie. No sprawa przypomina jakiś po prostu dom wariata. Ja nie jestem w stanie wymyślić takiego, ale są takie osoby pewnie i takich osób jest więcej. Myślę, że należało to zdecydowanie ograniczyć bez jakiegoś rozgrzebywania sprawy na zasadzie dzielci głos na czworo, bo to trzeba. I nie tylko ze względu na państwo, proszę wam, panie Kubo, bo to mnie trochę dziabnęło, jak pan powiedział, że tam chodzi już o gospodarkę, ze względu na zwykłego człowieka. No. I dziabnęło. Ładne określenie. Pozdrawiam, do usłyszenia, pan Wojciech. Panie Wojciechu, krótko proszę jeszcze pan. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan co, ja myślę, że tutaj wypowiedzi tylko częściowo trafiają w sedno, dlatego że proszę zwrócić uwagę na to, jaki jest dochód narodowy na jednego obywatela w państwie polskim, a jaki jest na jednego obywatela w państwie szwedzkim albo niemieckim. Mhm. Był podany przykład, że Niemiec nie 0,9% dla niego byłoby pożyczką zbyt drogą. W tak. Polsce Polska jest w tym rankingu druga od końca. I to jest odpowiedź na pytanie, czemu Polacy zadłużają się w takich chwilówkowniach. To nie jest tak, że trafiają na lichwiarzy pazernych i to nie jest tak, że sami są zupełnie nieświadomi tej sytuacji. Często oni są po prostu zdeterminowani. Po prostu są spychani do tego rynku. Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Rynek pożyczkowy jest troszeczkę inny od rynku bankowego. Tam na pewno będą inaczej wyglądały chociażby wskaźniki RRSO. One będą wyższe na rynku pożyczkowym, ale to wynika w głównej mierze z tego, że jednak pożyczki udzielone są na krótkie okresy, a RRSO jest takim wskaźnikiem, który pokazuje, jak ten koszt by się kształtował, gdyby taka pożyczka była utrzymywana przez cały rok. W bankach to są na ogół pożyczki długookresowe, w związku z tym te różnice są bardzo widoczne i dlatego bardzo często w przestrzeni publicznej posługuje się tym parametrem RRSO właśnie na wskazanie tego, że to jest lichwa, ale to jest absolutnie chybiony wskaźnik, dlatego że on tak naprawdę nie pokazuje, jak te koszty wyglądają w stosunku do rzeczywistego okresu pożyczki. On pokazuje, jak to by wyglądało w skali całego roku. Wystarczy dosłownie wahnięcie o kilka dni, żeby ten parametr już bardzo mocno się zmieniał, dlatego należałoby jednak odnosić się do okresu pożyczkowego. Natomiast to, jakie koszty możemy mieć w pożyczce, oczywiście jest uregulowane w tej chwili przepisami. Ten maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych. Uregulowane są również koszty odsetkowe, które można pobierać, ale oczywiście no są też pewne nieprawidłowości, które obserwujemy. To jest znaczące rozdrobnienie rynku, trudna kontrolowalność tego rynku. 8 minut do 13. Ponownie moi goście. Pani dyrektor Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Witam ponownie. Witam. Słyszymy się. I pan prezes Jarosław Ryba, prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Witam również. Witam ponownie. Na pytanie, czy nad lichwiarskimi pożyczkami państwo musi zapanować, 64% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 36% twierdzi, że nie ma takiej potrzeby. Panie prezesie, pan prezes Jarosław Ryba, przedstawiciele firm pożyczkowych mówią tak. Śpimy na bombie, obawiamy się nowej ustawy, do której nie będziemy mogli się przygotować. Na czym miałby polegać takie przygotowanie? No, to jest ta nadchodząca ustawa z Ministerstwa Sprawiedliwości, która ciągle znajduje się w konsultacjach. Tam zapowiedzi były tak rygorystyczne, że one zmiotłyby cały rynek z powierzchni to ziemi. To przypomnijmy, projekt przewidywałby surowe kary dla podmiotów wykorzystujących położenie osób otrzymujących świadczenie. Były tam propozycje również dotyczące obniżenia kosztów pożyczek. Tak, poniżej racjonalnego poziomu. No właśnie, bo pan powiedział, że takie zaostrzanie limitu kosztów pozaodsetkowych doprowadziłoby do drastycznego ograniczenia liczby firm funkcjonujących na rynku, a może nie potrzebujemy tylu firm? A nie, no jeżeli uznamy wspólnie, jako społeczeństwo, jako rządzący, że branża pożyczkowa jako taka legalnie działająca nie jest potrzebna, to coś innego. Jeżeli jest taki konsensus, oczywiście każde państwo może tak zdecydować i znamy przykłady też w Europie, gdzie rządzący postanowili, że te firmy nie są potrzebne, tak jak był przykład podany w Szwecji. Statystyczny Szwed nie potrzebuje pożyczki w wysokości 1000 euro. Tak? Bo nie ma takich potrzeb. On, gdy się zadłuża, to buduje dom, tak? Za kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy euro. Także inne potrzeby, inny rynek. Natomiast jeżeli chcemy mieć legalnie działający, regulowany, nadzorowany sektor pożyczek pozabankowych dla tych osób, które z różnych przyczyn albo w banku takiej pożyczki nie mogą otrzymać, albo wolą po prostu samodzielnie skorzystać z firmy pożyczkowej, dostać pożyczkę szybciej, wygodniej przez internet, no to wtedy rozmawiajmy na temat racjonalnej regulacji, a ta regulacja w zasadzie no już w tej chwili obowiązuje. Ten rynek się bardzo zmienił od ostatniego czasu, gdy rozmawialiśmy blisko 2-3 lata temu. Zaszła diametralna zmiana na rynku pożyczkowym. Naprawdę klient jest chroniony od A. Te propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości by zostały, co zresztą pan dzisiaj potwierdził, by oprotestowane przez firmy pożyczkowe. By, rozumiem, że ministerstwo zawiesiło pracę. Pani dyrektor Izabela Dąbrowska-Antoniak. Coś pani wie na temat tych prac związanych z ustawą ministerstwa? Nie mamy takiej informacji, czy to zostało zawieszone, czy trwają nadal, czy są przygotowane jakieś zmiany. Sądząc po czasie, który upłynął, sprawa została odłożona ad acta. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo po tym spotkaniu państwa przedstawiciela z posłami Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, co dalej? Jest jakiś plan dalszy? Mamy w tej chwili taki plan. Na razie opublikujemy raport, który będzie częściowo dotykał tego problemu i mamy nadzieję, że on znowu będzie przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać poważnie na temat limitów, obchodzenia limitów i problemów z tym związanych. Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, wcześniej pan prezes Jarosław Ryba, zarząd Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Bardzo dziękuję państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne. Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday, kupując ekspres automatyczny DeLonghi w zestawie z 3 kg kawy Schirmer, oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Psst! Szukasz patentu na udany prezent? Pojedź na Shell. Tankuj na Shell i zyskaj do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dla uczestników Shell Club Smart do 27 stycznia lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. To będzie 24 zł 28 groszy. A czy można płacić kartą? Wie pan, no nie, tylko gotówką. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jasmin Lewis znów w Warszawie. W Polskim Radiu. Koncert To co najpiękniejsze. Jesień. Artystka wystąpi z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Patronat honorowy. Rada Mediów Narodowych. Zapraszamy w niedzielę 25 listopada o godzinie 19 do Jedynki Dwójki i na portal polskieradio.pl. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Partnerem koncertu jest PKP Cargo.